Ja, ondertussen horen wij natuurlijk wat we vrijdag ook al gehoord hadden. Als je nog eens een jongen hoort. Wacht even.